Λοιπόν, αμόνα φύ, τάνα, κι μπαίνα δόφλον, δόφμπιραλ, να φετάω σε μπαίνα κάμπο κουά, μπαίνα κάμπο. Ρε δικόντε, τραντε, τραντε, τραντε, τραντε, τραντε. Τι κοίτα κερακ μπαίνα γέν ρόμπο κουά, ναι βα με, κι μου, νου μην έκανε δικόντε νίκρα. Χάρμα δεμ χόλ, κι ράλ, μπαίνα κρα φορόφ, τα φορόφ. Mu dem ba si dof bi rek dof bi jël ko rek bama ko ci biir kamba bi rek ne 33 33 33 33.